NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Dat is zelfs iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal dat dat meestal doet is sinds corona afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna 2 dagen per week. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Transport en logistiek scoort het laagst met maar 5%. Nederland heeft relatief de meeste thuiswerkers van Europa, maar in Zweden, Finland en Luxemburg zijn er wel meer mensen die dat meestal doen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Oekraïne voor lange tijd steunen. Ze staan achter een voorstel om het land 10 jaar te helpen op het gebied van onder meer veiligheid, recht en wederopbouw. In een Kamerdebat bleek dat niet alleen de huidige regeringspartijen achter het plan staan, maar ook GroenLinks-PvdA, NSC, BBB en Volt. Eindhoven Airport gaat begin 2027 vijf maanden dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan, melden bronnen aan de Telegraaf. De baan krijgt installaties waarmee vliegtuigen ook in de mist kunnen landen. De luchthaven heeft maar 1 baan en dus kan er begin 2027 maandenlang niet worden gevlogen. Ongeveer 10% van de vakantievluchten in Nederland vertrekt vanaf Eindhoven Airport. Ajax is uitgeschakeld in de 8e finales van de Conference League. De Amsterdammers verloren in Engeland kansloos van Aston Villa. Het werd 4-0. Ajax speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor Manswerk. Door de uitschakeling van Ajax heeft geen enkele Nederlandse club de kwartfinales van een Europees toernooi bereikt. Het weer. Hier en daar valt een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Daarna een wisselvallige dag. Verspreid over het land vallen buien, soms met hagel of onweer. Ook is er af en toe zon en het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Niets is gek. Ik ging op jonge leeftijd dansen. Daarmee scheid je je als jongen automatisch af van alles wat de norm vormt. Ik besteed mijn energie graag aan dingen die de wereld hopelijk mooier maken. Ik heb me bewust afgekeerd van de trend dat iedereen altijd maar overal wat van vindt. Dit is de hartslag van Jan Kooijman, acteur. Op dit moment speelt hij in de musical Pretty Woman. Maar je kunt hem ook kennen van films als Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba. Of van de serie Hij, Zij, Hen, waarin hij transgender personen volgt tijdens hun transitie. Of je kent hem als jurylid van So You Think You Can Dance. Want ooit stond hij aan de top van de danswereld en maakte hij deel uit van het Capino Ballet. Binnenkort speelt hij de hoofdrol in een film over seksueel misbruik. En, ik heb het even opgezocht, maar 4 jaar geleden zeiden we al tegen elkaar dat we eens van gedachten moesten wisselen over representatie en rolmodellen. Nou, daar gaan we dan. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Jan, fijn dat je er bent. Ja, zeker. Grappig wat je daar op het einde zei, dat dat alweer 4 jaar geleden is. Ja, het was coronatijd. Net ervoor, denk ik dan, net toch? Ervoor? Of niet? Ja, net ervoor. Misschien. En er is een voor- en een na-corona. Ja, jemig, ja. En dat ging toen inderdaad over... Ik had toen iets geroepen over Aziatische representatie in de media. En you got my back. Ja, absoluut. Ja, I got your back. Zeker waar. Ja, ja. We hebben toen volgens mij even DM-contact gehad op toen nog Twitter. Want, hoe vind je dat het daarmee gaat? Met de representatie of met Twitter? Ja, nou, beide. Met beide. Laten we het eerst hebben over de representatie. Zo meteen komen we vanzelf bij Twitter. In welk opzicht wil je daarover spreken? In de media? Of nou, bedoel je? Want hoe kwam het dat jij vooral over Aziatische representatie... dat je daarop aansloeg? Ik heb al heel lang een relatie met een vrouw die Aziatisch is. Mijn kinderen zijn daardoor ook half Aziatisch. En ik denk dat wij daardoor ook eventjes daar een gesprek over voerden. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer de precieze aanleiding van ons contact daarover. Maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi en goed om te zien dat jij je daar hard voor maakte. En daarom heb ik jou denk ik een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik dat onderschreef. Ja, volgens mij had ik hardop geroepen bij Umberto van ik mis de Aziatische rolmodellen in de media. Ja, en daar heb je denk ik een punt. En dat is eigenlijk nog niet heel erg veranderd de afgelopen jaren. Althans, als ik nu zo uit mijn hoofd even moet nadenken over wie daar dan eventueel voor Aziatische Nederlanders zouden zijn als rolmodel, zijn dat er niet zoveel in het medialandschap. Want merk je aan jouw kinderen dat dat invloed heeft op het moment dat ze die rolmodellen niet zien? Ik persoonlijk eigenlijk niet. En nu ga ik een beetje voor mijn kinderen spreken, waar ik normaal niet echt een gebruik van maak. Maar ik kan wel vertellen dat ik eigenlijk vooral van hen uit voel dat ze, maar dat komt misschien ook door de opvoeding van mijn vrouw en mij, dat zij zich niet zozeer laten bepalen door ras, gender, geaardheid, wie zij zien als rolmodellen. En dat vind ik eigenlijk heel erg goed. Dus zij zijn fan of onder de indruk van mensen. En niet zozeer mensen omdat ze er op een bepaalde manier uitzien. En daarnaast moet ik ook erkennen dat zij, ik heb twee dochters, dat zij eigenlijk allebei heel erg weinig bezig zijn met het feit dat zij gemixte komaf zijn. Dat kan er ook doorkomen doordat mijn vrouw eigenlijk is opgegroeid in Nederland, op haar eerste uit Suriname naar Nederland is gekomen en daar zelf heel weinig verder van heeft meegekregen. En dat kan ook zijn omdat ze misschien nieuwe mensen en nieuwe Nederlanders zijn die het hele speelveld wat ruimer inzien dan een groot deel van generaties die ouder zijn dan zij. Wie was jouw eigen rolmodel? Had je een rolmodel? Toen ik klein was? Ja. Ik had niet echt één rolmodel. Ik was ontzettend fan van Tina Turner. Vanaf een hele jonge leeftijd. En daar lijk je helemaal niet op. En daar lijk ik helemaal niet op. En ik was heel erg onder de indruk van Grace Jones en Madonna. En later raakte ik enorm onder de indruk van Patrick Rafter. Dat was een Australische tennisser. En nu de afgelopen jaren ben ik heel erg onder de indruk van Rafael Nadal en Julianne Moore en misschien wel Timothée Chalamet. Dat zijn wel mensen die ik heel hoog heb zitten en wel zie als onderdeel van mijn inspiratie moodboard. Wat zijn hun overeenkomsten? Nou, grappig genoeg Madonna misschien iets minder, maar de rest is eigenlijk allemaal, en Grace Jones misschien ook iets minder, maar eigenlijk wel allemaal heel vriendelijke mensen. Ik heb het geluk mogen hebben dat ik Julianne Moore heb mogen ontmoeten en interviewen. En hetzelfde geldt voor Nadal. En dat zijn hele vriendelijke, beschaafde, bescheiden en prettige mensen in de omgang. En dat vind ik ook wel eigenlijk, het is altijd lastig om iemand in te schatten als je ze niet echt kent en ze heel beroemd zijn. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je dat ook in hun uitingen, in interviews, in hoe ze zich gedragen op lopers of op plekken waar je ze dan ziet of hoort, vind ik wel dat ze dat uitstralen. En misschien is dat wel iets waar ik zelf heel erg op aanga. Want als ik dan de namen hoor van jouw rolmodellen, dan denk ik, eigenlijk doet het het dan niet toe. Hoef je niet per se dus rolmodellen te hebben die op jou lijken. Nee, voor mij persoonlijk is dat niet zo. Dat zegt misschien ook iets over de opvoeding die ik zelf heb gehad en hoe mijn ouders daarin stonden. En dat is niet voor iedereen hetzelfde. En ik zou ook mensen best wel willen uitdagen om eens rolmodellen te zoeken die misschien minder op henzelf lijken. Uiteindelijk zijn we in deze tijd, vind ik, heel erg op zoek naar bevestiging vanuit bepaalde hokjes misschien. Mm. En die hokjes die worden, vind ik, heel veel bepaald door, nou, wat ik net al even zei, gender, ras, geaardheid. Dat zijn een beetje de populaire hokjes in deze tijd. En ik vind het soms jammer dat bijvoorbeeld inlevingsvermogen, empathie, vriendelijkheid, dat geen hokjes zijn tegenwoordig. Ik geloof dat ik zelf heel erg daar de mensen op schift met wie ik mij wil omringen. En dat is misschien ook iets dat ik wel aan nieuwe generaties of jongere mensen zou willen meegeven. Om dat iets hoger in te schalen. Dus eigenlijk, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij onszelf om ook gewoon ruimer te kijken naar rolmodellen en naar voorbeelden en buiten die hokjes ook juist. Jazeker, want anders dan hang je zo aan iets waar je uiteindelijk niets aan kunt veranderen en aan kunt doen. En ik denk dat empathie of inleving of liefde of vriendelijkheid, dat zijn dingen die je in jezelf kunt veranderen als ze minder aanwezig zijn. En ik vind dat eigenlijk wel iets moois, dat wij als mens in beweging zijn en dat je kunt leren van ervaringen en dat je vanuit een bepaald mededogen misschien jezelf wat kunt aanpassen hier en daar. En dat is iets wat ik vind dat, ja, dat is iets waar jonge mensen misschien best over zouden mogen nadenken en dus ook meer fan kunnen zijn van mensen die dat wat meer uitstralen. En heb jij wel eens voor een acteerrol bedankt omdat je dacht van, dat is niet fair als ik die rol zou nemen. Ik vind dat iemand die rol zou moeten pakken die ook echt weet waar dit over gaat, die dat echt moet hebben doorleefd. Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook niet echt het enorme geluk of voorrecht dat ik echt enorm kan kiezen als acteur, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb daar toevallig in dat gesprek met Julianne Moore, dat ik met haar in L.A. ooit had, eigenlijk haar niet deze vraag voorgelegd, maar ook een vraag die ervan uitging dat zij een brede keuze had aan rollen. En zij vertelde toen, ik heb ook gewoon periodes in mijn carrière gehad en nog steeds waarin ik heel blij ben met dat er überhaupt een script is en dat ik aan het werk kan. Want zij zei toen ook, ik hou heel erg van mijn werk en van werken. En ik wil er dan gewoon eigenlijk van wat er wel ligt het beste van maken. En ik kan me daar wel een beetje in vinden. Want voor wat voor soort rollen word jij vooral gecast? Ik denk dat ik nog steeds wel in een bepaald hokje lig waarin ik veelal word gevraagd om de hunk-a-chunk love interest te zijn van de vrouwelijke hoofdrolspeelster in een romantische comedy. En dat is wel wat aan het veranderen, hoor. En het zou ook belachelijk zijn om dat nu alleen maar te zeggen dat dat het enige is dat ik speel, want het is ook eigenlijk niet meer zo. Maar ik denk dat ik voor veel regisseurs en producenten nog steeds wel in die kaartenbak val. Maar nee, om op terug te komen op je vraag, ik heb nooit bedankt voor een rol. Ik heb wel eens een rol gespeeld die ik nu anders zou invullen in de huidige tijdsgeest. Waarvan ik denk, oh ja, dat had ik misschien gewoon anders kunnen invullen en anders kunnen doen. Maar ja, in die zin is de tijd ook echt veranderd. En denken we over heel veel zaken anders na. En is dat ook iets wat uiteindelijk ontstaat? Een rol ontstaat niet alleen omdat ik hem invulling geef. Daar is ook een regisseur, in dit geval een regisseuse, bij aanwezig. Die daarover gaat. En weet je wel, dus ik denk dat je als mens leert. En daardoor, en zeker als acteur, leer je ook naarmate je ouder wordt heel erg veel. En leer je ook weer wat je daar dan wel en niet belangrijk in vindt. Dus ik zou dat misschien bij één rol een beetje anders doen. Maar verder heb ik niet echt het geluk gehad dat ik allerlei rollen heb mogen weigeren vanuit een bepaalde principiële overtuiging. Welke rol was dat dan, die je anders had willen doen? Ik speelde een hele kleine rol in Hartenstraat, waarin Sigurd Sloot en Egbert Jan Weber een gay koppel speelden. Dat wat relationele problemen kreeg, omdat ze eigenlijk allebei wel een beetje geïnteresseerd raakten in andere mensen. En ik was een van de andere love interests van Egbert Jan Weber in die film. En de hele styling en de manier van hoe het script geschreven was, voor mij was ook niet, daar kon ik ook niet heel veel verder aan doen. Maar ik denk dat ik die rol misschien nu, ik zou daar misschien wel iets over zeggen nu waar ik nu ben. En gewoon misschien iets zeggen in de trant van, kan het misschien iets minder stereotyperend, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Jan Kooijman. En dit zijn enkele reacties op social media. Kaartje gekocht voor Pretty Woman. Nu maar hopen dat Jan Kooijman die dag ook speelt. Hij lijkt meer op Geert Wilders. Dit komt ook totaal niet geloofwaardig over. Hier moet je geen musical van willen maken. Wauw, van iedereen had ik billen chatberichten verwacht, maar niet van deze hitkrantposterman. Jan kan niet zingen en spelen. Het is amateurniveau. Deze man had moeten blijven dansen. Prachtig, Jan kan ook alles. Wat een mooi nummer, Jan. Goed gezongen en je neemt mij zeker mee met dit nummer. Hashtag Jan Kooijman. Hoe ga je om met kritiek? Het is er. Ik moet wel een beetje lachen om deze bericht, omdat het voor mij wel voelt alsof je een klein beetje selectief bent geweest in je keuze hier. Die wel wat neigt naar het iets negatievere spectrum. Maar dat is helemaal in orde. Is dat bewust geweest of niet? Nee, we proberen altijd een balans wel te vinden, hoor. Ja. Ik ga ze nu even tellen hoeveel er positief zijn en hoeveel negatief. Nee, joh, maar ik bedoel, doe even schifting. Ja. 3 positief en 3 negatievere. Hoe ga ik om met de kritiek? Ik ben eigenlijk al vanaf mijn 18e aan het werk. Dus ik vier volgend seizoen, volgend theaterseizoen officieel, vier ik mijn 25-jarig jubileum. En die kritiek is er vanaf het begin geweest. Ik weet nog heel goed dat de eerste keer dat ik iets danste bij het Capino Ballet, of een van de eerste producties die ik daar deed, kreeg ik een groot duet met een van de best wel coryfeeën van dat gezelschap. Bonnie Doets, die onlangs heeft afscheid genomen na een heel lange carrière daar. Heeft bijna 30 jaar gedanst daar. En wij dansten een groot duet in een stuk dat heette Manifest van Ed Wubbe. Dat was een van de eerste keer dat er recensies kwamen over iets waar ik in stond. En ik kwam net van school en ik was heel blij dat ik een mooie rol had in dat stuk. En En ik was heel blij met dat duet. En de samenwerking met Ed was fantastisch. En toen stond daar door iemand die, ik denk bij de Volkskrant of de Trouw of zo, schreef van... het duet van Bonnie Doets en Jan Kooijman beklijft niet meer vanaf rij 7. En toen was ik daar echt helemaal stuk van. Omdat ik was heel jong en... de keuze om er dansers uit te lichten in dit soort recensies is vaak best wel willekeurig en selectief, omdat het ook heel vaak niet gebeurt als mensen iets goeds doen. Wat ik zonde vind overigens van recensies. En ik was daar helemaal, ik was daar echt door uit het veld geslagen. En nu ben ik 25 jaar verder. En heel eerlijk gezegd is er een klein clubje mensen wiens mening er voor mij echt toe doen. En dat is ook een soort klankbord voor mij. En ik denk dat dat heel goed is, dat ik me niet door alle winden laat meevoeren, zeg maar. Want als danser leer je ook, denk ik wel, om kritiek te incasseren. Je kijkt ook zelf heel kritisch naar je eigen lichaam en naar je eigen functioneren. Is dat iets wat daarbij helpt? Ik denk dat dat geldt voor iedere podiumkunstenaar en ook wel kunstenaar, want je wordt altijd... Er worden altijd stukken over je geschreven en je wordt altijd beoordeeld door mensen die daar kennis van denken te hebben. Omdat ze daar al 100 jaar over schrijven, of omdat ze zelf ooit een kunstvakopleiding hebben gedaan en dat niet echt lukte en dus zijn gaan schrijven. Dus dat is gewoon inherent aan het vak van podiumkunstenaar zijn. Dus ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat je daar ook op een wat relaxtere manier mee omgaat, hoe ouder je wordt, denk ik. Ja, ouderdom. Ja, is fijn. In zekere zin is dat een goede kant van ouder worden. Ja. Want hoe kritisch ben je op jezelf? Want je staat nu in de musical Pretty Woman. Ik ben heel kritisch op mezelf. En ik ben ook best heel perfectionistisch. En ik wil ook heel graag, als ik iets doe en iets aanga, wil ik daar ook voor de volle 100% voor gaan. Ik denk wel dat in mijn geval, als ik dat een klein beetje zelf analyseer, dat het soms voor mensen wat ingewikkeld is. Omdat het grappig is dat ik gaf nu een voorbeeld van een recensie die geschreven werd in de tijd dat ik bij Scapino werkte. En nu wordt er dan door iemand gezegd, hij had moet blijven dansen. En dat is grappig, omdat ik als danser kreeg ik dus ook vaak al slechte recensies. En nu heb ik een soort reputatie dat ik een briljante danser ben. En ik denk dat dat zegt iets over de fluiditeit van mijn carrière en ook over mij. Dat ik mijzelf niet echt conformeer aan wat men van mij verwacht. En dat is in een land als Nederland altijd ingewikkeld. Omdat we heel graag mensen willen zien die één ding doen. En dan kunnen we daar op focussen. En dat is dan begrijpelijk en inzichtelijk. En ik zit zo niet in elkaar. Dus ik doe dingen die mensen minder snel van mij verwachten. En dan zal er ook automatisch weer meer kritiek komen op de zaken die ik doe als uitvoerend kunstenaar. En dat is denk ik... dus iets waar ik mezelf een beetje bij heb neergelegd. Het is nu eenmaal heel fijn om een bepaald kader te hebben van iets dat mensen van hetgeen dat mensen doen. En bij mij is dat kader best wel breed en minder overzichtelijk. Dus ik denk niet één hokje. Nee, niet één hokje. En dus is het ook zo dat je daar dan ook sneller, vermoed ik wel, kritiek op krijgt. En je kent beide werelden dus, de danswereld, de wereld van een acteur. Mm-hmm. Wat vind je een fijnere wereld? Nou, ik ken inmiddels best wel wat werelden, want ik ken ook de wereld van het werk dat jij doet, weliswaar voor radio, maar ik heb veel televisie gemaakt. Ja. Dus ik ken het medialandschap ook heel erg goed eigenlijk. En je vraag is welke wereld ik leuker vind? Ja, wat is de fijnste wereld? De fijnste wereld en de vriendelijkste wereld voor mij is geloof ik de danswereld. En dat zal veel mensen verbazen, omdat daar een soort... beeld van is dat het allemaal hard en zo à la het Russische gebeuren. En dat hangt natuurlijk heel erg aan ballet en klassiek ballet. Dat is iets wat ik nooit heb gedaan. Ja, op school wel. En ook tijdens de lessen toen ik bij Scapino werkte. Maar het was echt een modern dansgezelschap. Maar eigenlijk is dat zo'n modern dansgezelschap waar het woord ballet in de naam van het gezelschap zit, dat als ik bij De Wereld Draait Door zat vroeger, ik eigenlijk niet echt kon uitleggen wat we nou precies deden aan de kijkers die dat programma zagen. Dat ik daar ook een beetje mee ben opgehouden. Maar ik denk wel dat het woord ballet automatische associatie geeft aan mensen met Russen met een stok en heel streng. En dat is in zekere zin ook wel een kern van waar het zit daar wel in. Omdat je heel gedisciplineerd moet zijn op het moment dat je professioneel danser wilt worden. Maar ik heb eigenlijk daar wel altijd met de meeste vriendelijke en zachte mensen te maken gehad. Als ik heel eerlijk ben. Nu heb ik ook 9 jaar bij Ed Wubbe bij het Scapino Ballet gewerkt. En dat was gewoon een hele fijne plek. En ik heb ook wel wat ellende meegemaakt. Want in het eerste jaar werkte ik bij een ander gezelschap. En daar ben ik niet zo netjes behandeld door de directeuren. Maar, dus het kan ook meerdere kanten op. Maar ik denk dat het feit dat het een wereld is die echt alleen maar gaat over kunst maken, ervoor zorgt dat er minder hardheid en minder commercieel gewin is. En commercieel gewin en hardheid betekent vaak dat het over geld gaat en dat mensen ook wat roekelozer zijn met andermans gevoelens. En ook heel erg samen, toch? In de danswereld, dat je echt samen ook... Ja, nou ja, heel individualistisch en heel erg samen. Want uiteindelijk word je opgeleid om een baan te vinden. En het liefst bij een van de mooiere gezelschappen of plekken of artiesten of waar dan ook, in welke dansvorm je ook terechtkomt. Dus er is altijd enorm sprake van een bepaalde competitiedrang en concurrentiestrijd. Maar tegelijkertijd, voor mij toen ik bij Scapino werkte, ik heb daar 9 jaar gewerkt, dat was wel echt een heel familiair gevoel. We deden dat met elkaar. We wilden met elkaar de mooiste voorstellingen maken. En het werd soms ook een beetje een Big Brother huis, moet ik eerlijk zeggen. Omdat je zoveel op elkaars lip zit en zo lang met elkaar werkt en veel uren maakt. Dat het soms ook een beetje uit de bocht vliegt hier en daar. Maar nee, zeker wel een gevoel van familie gehad altijd bij Scapino Ballet. Ja. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed. Het geluid van je jeugd. Ja, man. Ja, echt. Ja, ik krijg hier echt gelijk weer een glimlach van. Ja, wat vond je zo mooi aan? Oh man, ik heb de DVD-boxen. Kijk dit nog steeds af en toe. Oh, echt? Ja, zeker. Ja. Ja, ik vond dit echt geweldig. Dit was voor mij echt zaterdagochtend met mijn slaapzakje en mijn broer naar beneden. En dan televisie aan een Sky Channel kijken. En dit was mijn ultieme cartoon. He-Man. Ik was ook gek op She-Ra. Dat was de zus in een ander universum. Dus een soort spin-off. En de Thundercats vond ik fantastisch. En G.I. Joe. En ja, ik was heel erg gek op die tekens. Maar He-Man was het wel helemaal. Ik heb al die poppen ook nog steeds thuis. En ik heb nu thuis ook van die cells. Dat zijn dan oorspronkelijke tekeningen. Want dit werd allemaal met de hand nog getekend. Ja. En dat is geschilderd op een soort plastic. En dat heb ik op eBay kunnen krijgen of kunnen kopen. Heb je ook echt een vitrine? Zo nou, nee, dat niet. Ik heb wel op mijn piano staan een paar borstbeelden van mijn favoriete personage. En ik heb dan die cells aan de muur hangen. Ja, ik vind het echt geweldig, nog steeds. En ik word helemaal blij als ik deze TV-theme hoor, want dat is het. Er is ook ooit een live-action film van gemaakt, in 87, met Dolph Lundgren en Frank Langella. En die werd gezien als echt een van de allerslechtste films ooit. Maar ik denk dat dat een van de films is die ik het vaakst heb gezien in mijn leven. Die kijk ik eigenlijk nog steeds het liefst ieder jaar een keer. Ja. Want je zei ook in het begin, ik ging op jonge leeftijd dansen. En ja, daarna scheid je jezelf af als jongen automatisch van alles wat de norm eigenlijk is, hè? Mm-hmm. Voelde dat goed of vond je dat ook wel eens vervelend? Dat voelde heel goed, omdat ik op een plek terecht kwam waar ik met gelijkgestemden belandde. En kinderen die ik heel erg graag mocht. En dat was eigenlijk hetgeen dat ik het leukste vond aan dansen. En dat gebeurde op het moment dat ik op de basisschool zat in groep 8. En ik werd, ja, gepest is misschien een beetje een groot woord, maar ik lag niet heel lekker in de groep al een paar jaar. En ik kwam ineens op woensdagmiddag en zaterdagochtend op een plek terecht waar ik het heel erg goed kon vinden met iedereen. En dat is ook de reden waarom ik doorgegaan ben met die opleiding en ook naar de middelbare onderwijs ben gegaan daar. En dat is nu Codarts overigens in Rotterdam, nog steeds de leukste school van Nederland. Maar dat was voor mij wel een soort redding. En tegelijkertijd was het ook hier en daar af en toe ingewikkeld, omdat ik iets deed waar heel veel mensen ook iets van vonden. En niet altijd positief. Alleen ik had het geluk dat ik zoveel op school zat, dat mijn wereld bestond uit de mensen die ik daar zag. Ik ging van 8:30 tot 5:30 naar school, want we hadden meerdere uren dansles per dag. En daarnaast ons gewone HAVO-curriculum. En het heeft ook ervoor gezorgd dat ik af en toe wel eens heel erg hard heb moeten wegfietsen op mijn fietsje door Rotterdam heen. Want die school zat op 2 locaties in de stad. In Krooswijk en in Kralingen. En ik kom uit Rotterdam, dus ik kom op mijn fiets. Ja. En ik heb ook wel een paar keer inderdaad hard weg moeten fietsen, omdat mensen mij elkaar wilden slaan omdat ik aan dansen deed. Maar ik heb me daar nooit echt van laten weerhouden. Ik vond het gewoon op een gegeven moment ook wel echt heel leuk worden dansen zelf. Maar ik ging vooral voor de sfeer op de school en voor het gevoel dat ik daar kon zijn wie ik wilde zijn. En dat gold denk ik voor alle kinderen daar. Dat vond ik ook heel mooi, want het was een tijd, was de jaren 90, echt een tijd ook van groepjesvorming, weet je wel. Je had de skaters en de alto's en je had de gabbers. En weet je, dat was echt die tijd. Ja. En ik weet nog wel dat op andere middelbare scholen moest je echt een soort kamp kiezen. En dan moest je daar ook naar kleden. En, ja, en ik dacht gewoon, ik heb daar in die winkel een leuk groen spijkerjack gezien. En dat vind ik heel erg leuk. Dus het maakt mij niet zoveel uit wie dat draagt. Dat wil ik gewoon aan. En zo bestond iedereen eigenlijk op die school. Weet je? En er waren wel mensen die misschien gabber of alto of whatever waren. Maar iedereen was gewoon met elkaar en gezellig met elkaar. En dat vond ik echt een verademing. En in die zin is denk ik voor mij als mens zijnde het heel erg goed geweest dat ik op zo'n school, het was ook een kleine school, docenten stonden dichtbij, mocht iedereen met de voornaam noemen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik mij denk ik heb kunnen ontwikkelen tot wie ik later ben geworden in mijn leven. En blijkbaar gaven jouw ouders jou ook dat gevoel van je kan alles. 100%, absoluut. Mijn ouders hebben altijd gezegd van je moet doen wat jou het gelukkigste maakt. Weet je, ik kwam van de basisschool en ik had een ateneumadvies. En deze school waar ik naartoe wilde was alleen HAVO. Dus ik weet ook nog heel goed dat ik een keer, volgens mij gingen we naar de bibliotheek of zo, en dat ik tegen aan mijn moeder vroeg van, maar vinden jullie het dan wel goed dat ik dan, weet je, voor een HAVO ga? En toen zei ze, ja, maar schat, papa en ik willen gewoon dat jij doet wat jij, waar jij gelukkig van wordt, weet je. En ja, dat is wel iets wat ik zelf heel erg heb meegenomen in de opvoeding bij mijn eigen kinderen. En ook naar andere mensen, weet je. Hang niet zo heel erg aan zo'n opleidingsniveau. En er zijn meerdere wegen naar Rome. En zorg er vooral voor dat iemand gewoon gelukkig wordt. Ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Is het gelukt? Voor mij? Ja. Of ik gelukkig ben? Ja. Ik ben heel gelukkig. Ja, het is heel erg gelukt. Zeker wel. Ja, dat is echt heel belangrijk geweest voor mij. Ik denk ook dat ik daardoor nu nog steeds ergens, in zekere zin, dat het zaadje planten om nog steeds de keuzes te maken die ik maak. En om me niet te conformeren naar wat mensen van mij verwachten en gewoon nog steeds voor dat groene spijkerjack te gaan. Ja, dat vind ik ook mooi. En je zegt het ook, hè, in het begin van, ik heb me bewust afgekeerd van de trend dat iedereen overal wat van vindt. En ik besteed mijn energie aan dingen die de wereld mooier maken. En dat zie ik ook op social media, dat je veel positiviteit de wereld in probeert te slingen. Ja, een beetje positiviteit vind ik bijna een soort vergaarbak geworden voor Instagram tegeltekstwijsheden. En ook daar hoop ik dat ik me een beetje vrij van houd. Omdat positiviteit is weer een soort woord geworden, waar ook bijna een soort commercieel gewin aan zit. Ik geloof dat ik online mezelf net zo probeer te gedragen als dat ik hier zit met jou in een studio, of als ik bij de Albert Heijn sta en iemand wil voorpiepen, bij wijze van spreken. Snap je? Ik denk dat mijn gedrag online is hopelijk soortgelijk. Nou, als meer mensen dat zouden doen, dan zou de wereld er een stuk mooier uitzien. Nee, daar geloof ik zeker in. En ik denk ook dat die quote van ik heb me bewust afgekeerd van de trend dat iedereen altijd maar overal wat van vindt, heeft ervoor gezorgd dat ik me eigenlijk online heel lang, en ik denk echt wel jaren eerlijk gezegd, heel erg stil heb gehouden. Omdat ik zelf ook, denk ik, door mijn eigen ervaring in het medialandschap, mensen die ik daar tegenkwam en soms zag opereren, dat ik een soort allergisch raakte voor de huidige trend, waarin we eigenlijk bijvoorbeeld ook televisie maken op basis van een mening. Dus iemand vindt iets over iemand anders. Daar gaat het over aan een talkshowtafel. En vervolgens gaan we bij de volgende talkshowtafel praten over wat die andere persoon heeft gezegd en wat we daar weer over vinden. En dan kom je in een soort heel lelijk media-drosten ding, waar ik zelf niet zo fan van ben. Snap je? En misschien is dat wel zijn dat mijn kunstenaar roots of zo, dat ik altijd denk, weet je, laten we dingen maken die de wereld iets leuker of iets mooier maken, die iets brengen en iets kunnen bijdragen aan een glimlach of een geluksgevoel. En of dat muziek is of dans of toneel of beeldende kunst of whatever. Ik heb daar altijd ontzettend veel respect voor. Omdat dat zijn mensen die iets willen creëren. En die creatiedrang heb ik zelf heel sterk, ook al mijn hele leven en nog steeds. En soms zijn juist die mensen die altijd alles maar willen bespreken, kunnen er debet aan zijn dat mensen die iets willen maken dat minder graag doen. En dat vind ik eigenlijk best wel een jammerlijk effect. En daarom ben ik niet zo fan van die huidige trend in televisie, waar ik ook eerlijk gezegd van geloof dat televisie een beetje door aan het sterven is. Ik denk dat dit niet iets is wat op echt heel veel mensen echt indruk maakt. Vind je dat er genoeg aandacht is voor de makers, voor de kunstenaars in de media? Dat is een moeilijke vraag. Ik weet niet of ik daar direct een heel goed antwoord op heb. Maar ik weet wel dat ik het een gevaarlijke trend vind dat we onder andere op televisie alleen nog maar op basis van kijkcijfers bepalen wat belangrijk is om te zien. Omdat dat is wel een enorme, daar hol je wel heel veel mee uit. Waaronder de kunstsector. En ik ben wel in deze, ook politieke tijden, best wel bezorgd af en toe over de toekomst van kunst. En over de toekomst van makers. Omdat ik niet geloof dat we met zo'n grote groep rechtse en conservatieve politici echt iets kunnen gaan creëren. Op basis van kunst. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Ingrid Michaelson? Ingrid Michaelson, ja. En Open Hands? Ja. Waarom die muziek? Dit is een liedje dat ik ontdekte net voor de MH17-ramp in 2014. En ik vond het een ontzettend mooi liedje. En ik heb dat helemaal grijs gedraaid en doe dat nog steeds af en toe. Ik heb het overigens ook hertaald. En ik ga binnenkort dat ook op een EP die uitkomt uitbrengen. Maar dat liedje is gewoon heel erg prachtig. Ik vind haar sowieso een onwaarschijnlijk goede singer-songwriter. En in die tijd presenteerde ik, ik werkte toen bij RTL, stond daar onder contract als televisiemaker. En ik presenteerde ook af en toe Boulevard. Nog in de oude studio in Hilversum. En op de dag van het terugkomen van de kisten van de MH17-ramp presenteerde ik samen met Peter R. de Vries en Vrouwtje de Bot Boulevard. En dat was allemaal best wel ongewis, omdat dat vrij snel ging. En ook mensen wisten niet zo goed wat er nou ging gebeuren. Wanneer die vlucht aankwam met die kisten. En wij zouden een uitzending maken. En die eigenlijk ons hele draaiboek viel op die dag heel erg in het water. Mijn vader was toevallig mee die dag om te kijken. Omdat ik dat daar al vaker deed. En ik vond het leuk om hem mee te hebben een keer. En ik weet nog dat wij eigenlijk toen ter plekke ook een soort van live moesten gaan met Antoine Peters, die bij dat vliegveld stond waar dat vliegtuig aankwam. En het werd een hele beladen en emotionele uitzending, gek genoeg. En ook een heel erg journalistieke ineens. Veel journalistieker dan wat Boulevard in der tijd misschien en nog steeds wel eigenlijk is. En ik weet ook nog dat ik door die uitzending best wel veel dichter bij Peter en Vrouwtje ook kwam om gewoon, dat wij echt bijna 2,5 uur of 2 uur zeker live gingen. En de dag erna moest ik voor een ander televisieprogramma, ik maakte een programma in buitenlandse gevangenissen, moest ik zelf vliegen. En dat was allemaal gewoon best wel veel bij elkaar. Ik had ook net ik had een zwangere vrouw thuis van onze tweede en een heel klein dochtertje. En dat was gewoon best wel een heel emotioneel moment. En ik zal dat ook nooit meer vergeten, omdat Peter en Vrouwtje en ik waren na die uitzending allemaal best wel een klein beetje emotioneel. En toen zat ik in de auto en toen deed ik mijn telefoon op de Bluetooth. En toen stond dat liedje van Ingrid Michaelson op. En de eerste regel van het liedje is Nobody wants to be the only one that's left standing. En dat, ja, gewoon die tekst en ook het liedje zelf maakte toen zoveel indruk op mij opnieuw. Omdat de hele connotatie eigenlijk veranderde voor mij van het liedje. Nobody wants to be the only one that's left standing. Nobody wants to be the only one to understand. And now I'm seeing the way that you're leaving without me. hold on to anyway. Open Hands. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van mijn gast, Jan Kooijman. Prachtig nummer. Mooi, hè? Ja, ja. Heel mooi. Ja, vind ik ook. Je hebt nog gekozen vanwege kwetsbaarheid van het leven. Ja, zeker. Dat je dat op zo'n moment realiseert. Ja, zeker. Kwetsbaarheid en ook het onverwachte van het leven misschien. Weet je, je kan zomaar ineens iets... Dat is een enorm cliché, maar zomaar ineens iets gebeuren... waardoor alles ineens weer in een ander perspectief komt te staan. En dat vind ik heel mooi aan dit nummer. En ja, ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Want je zei eerder, dankzij het ouder worden... dat kritiek je wat minder doet, dat helpt. Wat zijn nog meer voordelen van ouder worden? Of is dat het enige voordeel? Dat je misschien iets minder onbezonnen reageert op alles... Dat je iets makkelijker kunt relativeren. Dat je bepaalde dingen al eens hebt ervaren... waardoor je sneller over iets heen kan stappen. Ik denk dat zijn zaken die prettig zijn aan ietsjes ouder worden. Althans, als ik voor mezelf spreek. Levenslessen? Oh, nou, ik heb er wel een paar, hoor. Heb je even? Nee, ik moet altijd zo lachen... omdat we zo in een tijd zijn beland met social media ook met... Ja. Quotes, hè, waar ik net iets over zei, over Instagram tegelteksten. Maar er zijn echt wel een paar quotes waar ik best wel goed op ga. Eentje is van Samuel Beckett. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Dat vind ik een hele mooie. Maar ik vind eigenlijk Just Do It van Nike ook heel erg goed. En ik vind Opinions Are Like Assholes, Everybody Has One van Clint Eastwood vind ik een hele mooie. En... die mag zeker ook op een tegel voor mij. Als je niets aardigs te zeggen hebt, hou dan gewoon je mond. Ja, daar valt niks tegen in te brengen. Toch? Want je zegt ook van ja, ik wil me vooral bezighouden... met dingen die de wereld mooier maken. Huh? Wat maakt de wereld mooier? Ben je daarachter? Ja, vriendelijkheid, compassie, empathie, kunst, film, muziek... Ja, dat zijn voor mij allemaal dingen die de wereld mooier maken. Af en toe een zonnestraaltje. Ja. En wat jij zelf, welke rol jij zelf daarin speelt? Ik denk dat ik... zeker gezien de televisieprogramma's die ik heb gemaakt de laatste jaren... heb ik eigenlijk altijd wel proberen bij te dragen aan wat inzichtelijkheid en begrip... en empathie voor mensen die dat op het eerste gezicht niet zozeer krijgen. Zeker de programma's die ik de laatste jaren heb gemaakt... dat is ook weer een paar jaar geleden, maar bij de NPO... zijn daar wel allemaal een beetje een voorbeeld van. Van Hij Zei Hen? Ja, Hij Zei Hen, Je Suis Depri, over mensen die... twintigers die met een depressie kampen. Ik heb bijvoorbeeld een poosje de reportages gemaakt voor de reunie... waarin ik met mensen sprak die PTSS hadden... of bijvoorbeeld heel goed werk deden in Oeganda... of maar ook een programma als Dance Around the World... wat ik samen met Ishaïta Moe maakte... waarin we eigenlijk zochten naar verbinding en verbintenis binnen cultuur in plaats van segregatie en verder van elkaar afkomen te staan of mensen in bepaalde landen vertellen hoe zij iets zouden moeten doen. Wij gingen naar die landen toe om iets te leren van de mensen daar. En dat zijn eigenlijk allemaal wel voorbeelden van programma's die ik met veel liefde maakte, die hopelijk een beetje bijdragen aan wat meer begrip en er misschien voor kunnen zorgen om mensen op andere gedachten te brengen. Ik heb onlangs toevallig ook een reportage gemaakt over Jiske Griffioen. Zij is een rolstoeltennister en zij was nummer 1 van de wereld halverwege de jaren 10. En raakte in een verschrikkelijke depressie door een psychose. Stopte met tennissen, maar heeft dat verhaal eigenlijk nooit op die manier verteld. Zij zei eigenlijk dat ze stopte omdat ze gewoon 32 was en de rek eruit was. En ik heb nu bijvoorbeeld onlangs een reportage gemaakt over haar en haar ware verhaal eigenlijk, omdat dat kwam door iets anders. En ik denk dat dit zijn wel dingen, en dat is ook wel een beetje, denk ik, mijn gedrag nu op social media, zeker op Threads, wat toch een soort nieuw Twitter is voor Gen Z, is wel een beetje mijn doel een beetje om mensen wat meer te laten nadenken in plaats van alleen maar iets te laten roepen. Dus vooral ook af en toe gewoon eens ja, mensen hun beeld van iets misschien wat te doen bijdraaien. Zo was er op die reportage van Jiske een jongen die reageerde en zei, ja, dat gezeik over depressies, iedereen is maar depressief, maar ik heb ook wel eens een slechte dag of zo, weet je wel. En toen zei ik online tegen hem van, joh, maar weet je, een slechte dag hebben is wel echt iets anders dan depressie. Kijk eens naar mijn reportage. En toen kwam hij terug. Zei, nou, ik heb wel echt, ik heb er wel even over nagedacht. Het zit toch wel anders. En dan denk ik, ja, dat zijn hele kleine dingen. Maar daarmee zorg je er misschien wel voor dat er wat meer begrip is, denk ik, in deze tijd. En dat mis ik soms een beetje. En misschien is dat heel naïef, hè, om dat te denken dat dat zo kleinschalig kan. Maar eigenlijk zei jij net al, als iedereen zo'n klein beetje zou bijdragen, dan denk ik dat je met z'n allen iets groters kan creëren. En dat is denk ik wel een beetje inherent aan mijn werk. En als het gaat over films of series of theater, gaat het meer over mensen eventjes uit hun huidige wereld te halen. En ze eventjes een glimlach te brengen of even iets moois te laten zien of horen. En ik denk dat dat draagt ook bij aan een prettiger leven. Wat vind je leuk aan een musical? Ik vind het heel leuk om alle disciplines te combineren binnen deze musical. Maar ja, het is niet zo dat ik nu denk van, oh, ik ga nu alleen nog maar een musical spelen. Dat past niet echt bij mij om dat sowieso te willen en te doen. Dus ik heb deze productie echt gekozen op de rol en ook een beetje op de nostalgische factor. De film Pretty Woman is echt iets waar ik mee ben grootgebracht. Ik was sowieso een enorme filmfan altijd al geweest en nog steeds. En dat is toch wel een iconische titel. En ik vond het ergens ook wel leuk dat ik een keer niet als een soort jeune premier werd gecast, maar eigenlijk als de oude man die een veel jongere vrouw oppikt. Dat vond ik eigenlijk wel leuk, dat ik ineens Richard Gere-waardige rol mocht gaan spelen. En de muziek van Bryan Adams hielp heel erg mee. Dat is voor mij ook wel nostalgie, net als de titel zelf. En Julia Roberts en Richard Gere was voor Bryan Adams dat ook wel voor mij. En toen ging ik eens goed naar die muziek luisteren en toen dacht ik, oh, ik denk dat ik hier eigenlijk best iets mee kan. Dus dat vind ik heel leuk aan musical. En ik vind het ook heel leuk aan theater aan zich, om heel direct te voelen wat er gebeurt in een zaal. Want elke avond en elke zaal is anders. En aan ons in dit geval, de hoofdrolspelers vooral, maar ook het ensemble, is dan de taak om te zorgen dat die mensen de voorstelling op de juiste manier te zien krijgen en ook ja met een goed gevoel de zaal verlaten. En dat vind ik heel leuk aan Pretty Woman. Dat het is vrij pretentieloos. En dat kan in sommige mensen hun optiek misschien iets slechts zijn, maar ik vind dat eigenlijk iets heel goed. Het pretendeert niet meer te zijn dan een hele fijne, vrolijke voorstelling waar je de zaal verlaat met een glimlach. En het leuke is, we doen het heel goed. Er komt veel mensen op af. We worden hoog gewaardeerd door het publiek. Hoorde ik toevallig gisteren van iemand vanuit het bedrijf. En dat kan echt anders bij voorstellingen. En ik denk dat dat komt deels omdat we nu in een tijd zitten waarin de wereld al best wel veel te verduren heeft. En misschien juist zoiets fijn en licht als dit verhaal, ja, mensen dus die glimlach kunnen brengen waar ze misschien een beetje naar op zoek zijn. Haaks daarop staat eigenlijk de korte film die je binnenkort gaat spelen. Zeker, Riposte, ja. Over seksueel misbruik. Ja, Riposte is een korte film. Die wordt gemaakt door Norbert ter Hal. Regisseur van Mi Vida met Loes Luca onder andere. En De Belofte van Pisa en vroeger Adam zoekt Eva. En we gaan eigenlijk met een heel klein team een korte film maken over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in de arena van het schermen. Ik speel een schermdocent die eigenlijk zijn veel te jonge leerling seksueel misbruikt. Ja. Want wat is jouw ideale rol? Want we hadden het eerder over van hoe je gecast wordt. En wat is dan jouw ideale rol of jouw droomrol? Dat je zegt van nou, dat zou ik nog echt heel graag willen spelen. Nou ja, in zekere zin vind ik dit een hele mooie kans. Ook om iets te kunnen laten zien van mezelf. En dat klinkt misschien een beetje gek met het onderwerp en alles. Maar iets waarvan ik denk dat ik het kan spelen. En wat me nog niet zoveel gevraagd is. En daar, daarop aansluitend zou iets à la Christian Bale in American Psycho. Of Edward Norton in Primal Fear. Of eigenlijk een wat duisterdere kant. Die ik denk heel goed te kunnen neerzetten. Zou ik fantastisch vinden om me daar iets meer in te mogen verdiepen de komende jaren. En misschien komt met leeftijd dan ook wel iets meer dat soort mogelijkheden. Want zit je uiterlijk je ook wel eens in de weg? Ja, nou, ik denk het niet meer. Ik ben inmiddels 42, dus het zal wel meevallen. Het komt vanzelf goed. Ja, precies, ja. Maar hartstikke grijs. En weet je, de rekken ze wel uit. Maar ik denk dat dat niet zozeer voor mij alleen geldt. Ik denk dat dat is iets inherents aan acteur zijn. Ik bedoel, als je als vrouw iets steviger bent dan gemiddeld, dan word je ook al snel in een bepaald hokje gezet. En worden er bepaalde rollen bij jou bedacht door mensen die denken daar iets van te weten. Dus dat zou een beetje cringe zijn, om het in Gen Z termen te zeggen, om dat over mezelf te zeggen in dit stadium van de strijd. En ik vind het ook niet een heel interessant iets om heel lang bij stil te staan, omdat het me niet zoveel brengt. Ik kan eigenlijk alleen maar zelf zoeken naar mogelijkheden die mijzelf iets opleveren. En dat vind ik eigenlijk een interessanter vraagstuk voor de toekomst dan of mijn uiterlijk mij in de weg zit. Ik heb Jan leren kennen als een gepassioneerde kunstenaar. Oh. Hij bijt zich in alles wat er op zijn pad komt, vol positiviteit en openheid. En ook deze mijlpaal, een hoofdrol in een musical, heeft hij met grote klasse bereikt. Jan en ik zijn professioneel, maar kunnen ook enorm veel lol hebben op toneel. Uit vele anekdotes is er eentje echt noemenswaardig en hij weet precies welke ik nu ga vertellen. In een van de scènes waarin Vivian en Edward elkaar net hebben ontmoet, legt hij haar uit wat voor werk hij nou eigenlijk doet. Hij heeft op dat moment een deal voor 1 miljard dollar. Alleen zei Jan niet dollar, maar euro-dollar. Waarop ik zei, 1 miljard euro dollar. Vervolgens lagen wij samen met het publiek in een deuk. En dit werd nog erger toen ik moest zeggen, wow, jij moet wel heel erg slim zijn. En dit is misschien iets waar je bij had moeten zijn, maar het was echt hilarisch en een herinnering van ons samen die ik niet snel zal vergeten. Net als dit hele proces bij Pretty Woman. Want lieve Jan, ik had het met niemand anders willen meemaken dan met jou. Dank je wel voor het delen van je passie, je talent en je kwetsbaarheid. En dank voor je vertrouwen. Heel veel liefs van mij en tot gauw. Nou, wat lief. We zijn helemaal ontroerd van. Ja, dit is jouw medespeler. Ja, dit is mijn tegenspeelster, Shanna Slaap. Zij speelt Vivian in Pretty Woman. De rol die Julia Roberts uiteindelijk echt op de kaart heeft gezet. En zij doet dat fantastisch. En het is een groot plezier om met haar te werken en te spelen. En dit is een hele grappige anekdote inderdaad. Omdat het gebeurt niet zo heel vaak dat je... Mensen vragen vaak, hè, als je zo vaak een voorstelling speelt, zo, gaat er wel eens iets fout of loopt er wel eens iets anders? En dat is niet zo heel vaak het geval. Ja, kleine dingen, maar die zijn altijd... Die controleer je. En dit was iets wat niet gecontroleerd werd. Want ik moest inderdaad... Die hele voorstelling speelt zich af in Amerika. Dus ik zei 1 miljard euro. En toen dacht ik... Oh no, dit is geen euro. Dus toen zei ik dollar. En toen zei ik euro-dollar. En toen moest die zaal al een beetje lachen. En zij staat op en haar reactie moet dan zijn... 1 miljard dollar. En zij staat op en ze zegt... kijk mij met echt van die pretogen aan. 1 miljard, met een pannenkoek in haar mond, want die had ze er net ingestopt. 1 miljard euro-dollar. En die zaal, maar ja, het was echt... Het heeft echt... Onze geluidstechnicus heeft toevallig net die show nam hij op... en hij heeft ons dat fragment gestuurd. En het duurt serieus bijna 90 seconden. Dat die zaal en wij... kwamen er niet uit. Je hoort ons ook echt snikken op die geluidsopname van het lachen. En die mensen die zouden kregen echt een open doekje. Want ja, het grappige van live theater is dat dit zijn echt van die dingen waar ook mensen in de zaal hebben dan echt het gevoel dat ze even deelgenoot zijn geworden van iets dat niet de bedoeling was. En wat is er leuker dan iets dat stiekem gebeurt en eigenlijk niet mag. En dat was dit. Dus die zijn denk ik allemaal naar huis gegaan met een nog grotere glimlach. En wij ook. Ik ben blij dat we nog die scène hebben kunnen oppakken en er weer doorheen zijn gekomen. Want het was zwaar. Want ze noemt jou een gepassioneerde kunstenaar. In welke uitingsvorm kun jij jezelf het meeste kwijt? Je bedoelt welke discipline bedoel je? Ja, want je hebt verschillende geprobeerd nu. Waar kun jij het meeste je gevoel kwijt? Eigenlijk in allemaal wel heel erg. Althans, als ik voor mezelf spreek. Ik denk dat ik bijvoorbeeld... Het dansen is iets dat zo in mijn systeem zit. Kijk, en in deze voorstelling dans ik niet heel veel. Maar het kleine beetje dat ik doe... was wel gelijk, ook in het repetitieproces... dat ik denk, ja, 3 vingers in mijn neus en daar gaan we. Omdat dat is zo een onderdeel van mijn systeem en wie ik ben. Dus fysiek gezien ben ik heel gemakkelijk... en kan ik heel makkelijk dingen aanleren. En dat is heel mooi om dat eigenlijk helemaal niet meer echt aan te spreken... omdat ik echt al heel lang gepensioneerd ben als danser. Maar dan als dat zich dan ineens voordoet, je wel voelt van... oh, hier kan ik heel erg op vertrouwen en bouwen. En ik denk dat spelen eigenlijk hetzelfde in die zin inmiddels is... omdat ik al heel lang als acteur werk... En daar steeds meer ervaring en handigheid in vindt. En ook het gevoel heb dat ik dat kan controleren. En dat vond ik het leuke ook aan dit project aangaan. Dat op het vlak van zingen was dat... daar ben ik het minst in ontwikkeld. En ik denk dat ik daar nog de grootste stappen in kon maken. En ik ben heel blij dat ik deze voorstelling doe. Want dat voelt ook zo. En dat is gewoon heel erg fijn en leuk om deze muziek te pakken... en elke avond die liedjes te mogen zingen. Vind ik ontzettend, ontzettend voorrecht. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Ja, ik heb het mee. Het ligt nog in mijn auto. Dus ik moet straks even aan een van jouw collega's geven die meeloopt. Ja. Ik heb een waterkoker mee. Oh. Ja. En Je klinkt enigszins tot teleurgesteld. Nee, maar ik ben opdracht, verbaasd. De opdracht was, neem iets mee waar iemand anders misschien nog iets aan heeft. Ja. Nou, en je wil het geval dat ik kook heel graag. Ja. En ik ben thuis eigenlijk degene die bijna altijd kookt als ik er ben. En ik had speciale wensen over onze waterkoker. En ik was niet tevreden over de waterkoker die we hadden. Wat was er mis mee? Nou, ja, kijk, als je een kopje thee wil maken... is het een fantastische waterkoker. Hè? Want nu ga ik anders mijn eigen product helemaal de grond in boren. Dat is niet de bedoeling. Want iemand moet het nog willen. Maar... ik vind het ook fijn om als ik aan het koken ben... ik moet bijvoorbeeld iets koken op mijn elektrische kookplaat... dat ik dan vanuit de waterkoker het water kook... en dat in mijn pan giet, zodat het al gekookt wordt. Dat gaat sneller, snap je? Ja. Maar deze waterkoker, dan moest je zo langzaam schenken... en anders ging die lekken. Dus dan lag mijn kookplaat elke keer helemaal vol met water. En dat vond ik irritant. Dus nu is er een nieuwe waterkoker, toevallig gisteren. Dus toen moest ik hier denken, ik moet iets meenemen. Toen dacht ik, nou, wat is er fijner dan een fijne waterkoker? Misschien heb je wel een tuinhuisje... of heb je nog ergens een kleine pied-à-terre... of weet ik veel wie hier langskomt die heel rijk is. Dan heb je gewoon een fijne waterkoker die je daar neer kunt zetten. Weet je wat? Waarom je nooit die waterkoker in je hotelkamer moet gebruiken? Nou? Omdat mensen daar een ondergoed in wassen. Nee, stop. Is dat echt zo? Gadver. Oh, ik ben wel blij dat ik geen theedrinker ben. Want in een hotel pak ik altijd gewoon die Nespresso-machine... waar je zo'n cupje in steekt. Ja, en ik denk niet dat ze daar hun strings in gooien. Nee, dit kun je nooit meer... Hier kun je nooit meer niet meer aan denken. Nou ja, ik wist wel, dat is echt zo'n oude Oprah Winfrey-les... dat je nooit je tandenborstel in de badkamer moet leggen in een hotel. Waarom? Omdat er heel veel poepmoleculen in de badkamers van hotels rondhangen... die dan in je tandenborstel gaan zitten en daarmee in je gebit. Dus dat wist ik wel. Misschien kan ik jou daar weer iets aan meegeven. Dat kan ik ook niet meer uit mijn hoofd krijgen. Ja. En wat is je signature dish? Mijn signature... dat verschilt echt heel erg. Ik kan eigenlijk best wel veel en lekker maken. Ik kan heel lekker bijvoorbeeld een soort van... Ja, het is ook niet echt Indonesische rijsttafel. Maar ik vind dat wel heel leuk om me daar op te richten. Of iets Thais. Maar ook gewoon eigenlijk een soort Franse keuken... met gewoon een stukje vlees en lekker gegrilde groenten uit de oven. En een mooie pasta erbij. Dus nee, ik vind het koken heel leuk. Oké. Okay. En heb je al een onderbroekensponsordeal? Nee, ik heb nog steeds geen onderbroekensponsordeal. En ik baal ervan. Ik ben enorm aan het manifesteren. Nee, want op Threads had je een foto. Een naaktfoto. Bijna naakt, hè? Ja, bijna naaktfoto. Ja, zeker. Met daaronder de tekst van, joh, kom maar door met die onderbroekensponsordeal. Ja, het is een beetje mijn running gag op dat Threads. Want dat Threads is, ik vind het heel grappig. Zoals ik net al zei, het zit vol met Gen Z. Mm-hmm. En het heeft ook iets heel unhinged. En leg even uit wat unhinged is. Unhinged is eigenlijk een soort grenzeloos op het vlak van liefde en seks ook wel, denk ik. Dat mensen het op Threads daarmee zullen associëren. En ik vind dat wel leuk, want ik vind er best wel een enorme preutsheid gaande in onze maatschappij. En ik vind dat leuk aan Threads, dat een soort van ja, lossere, vrijere moraal heerst. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje, en het is natuurlijk een geintje, maar het is ook een beetje waar. Kijk, ik noem me daar ook geen echte BN'er, want ik vind sowieso de term BN'er afschuwelijk. Dus ik wil daar ook niet mee geassocieerd worden. Maar omdat ik geen sponsordeals en kortingscodes en influencercontracten heb. Dus mijn grap is eigenlijk een beetje om af en toe daar ook wat in te gooien, waardoor ik de onderbroekendeal in de markt kan zetten. En ik hoop nog steeds dat Calvin Klein gewoon een keer belt. Want ik denk dat dat heel goed iets zou zijn. En dan heb ik ook weer een beetje wat in mijn portemonnee. Nou, bij deze. Jij mag ook iets kiezen. Oh, ik heb keuze uit Nederland. Een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Boek. Uh-huh. Dit is een boek, Krachtvoer, waarom Klaas geen vlees eet. Geschreven door Antoinette Hertzenberg. Over, vegetariër. Antoinette Hertzenberg? Ja. Oké, okay, wat grappig. Ik wil het boekje van Antoinette Hertzenberg. Oh ja. Want, eet je wel vlees? Ik eet wel vlees. Alsjeblieft. Ja, zeker. Maar ik vind, het is een kinderboek en dat vind ik leuk. Dus daar kun je altijd weer iemand anders blij mee maken. Ja. Toch? En we eindigen met de liefde. Nou ja, Tina Turner en David Bowie en Tonight. Ja. Ja, dat is voor mij een liedje vol met liefde. Maar ik zal uitleggen waarom. Ik ben heel erg Tina Turner fan geworden toen ik heel jong was. Toen ik deze clip van Tonight op televisie zag bij de Nederlandse top 40 gepresenteerde Jeroen van Inkel in 1989. En wij keken dat en we hadden altijd, ik kreeg altijd mijn eigen videoband en dan mocht ik de clips opnemen die ik leuk vond. En toen zag ik deze clip voor het eerst. En ik weet nog dat ik echt een beetje mesmerized was door hun allebei. En aan mijn vader vroeg, wie zijn dit? En toen zei hij, dit zijn Tina Turner en David Bowie. En vanaf dat moment schreef ik in ieder vriendenboekje wat je dan kreeg op de basisschool bij Idol Tina Turner. En dat resulteerde in het feit dat mijn ouders dat doorhadden. En ik kreeg dan cassettebandjes van haar albums die hun vrienden hadden. En toen kwam op een dag mijn vader thuis op zijn fiets van zijn werk. En die stapte het huis binnen en die zei, ik heb een verrassing voor je. En die had twee kaartjes van Tina Turner. Voor haar concerttour van Foreign Affair in 1990 in Ahoy. En daar ging ik dus met mijn vader toen ik 9 was. Of nog niet eens 9. Naar Ahoy met de metro. En ik weet nog dat ik in die metro zat en dacht, oh, ik hoop zo dat, want ik dacht, ik ben de jongste. En dan hoop ik dat ze zegt, ik wil dat de jongste persoon in deze arena nu met mij het toneel opkomt. Zodat we samen konden zingen. Nou, dat is niet gebeurd, maar ik had wel een waanzinnige avond. En voor mij is dit liedje dus heel erg liefde naar mijn ouders toe, maar ook wel naar eigenlijk nog steeds iedereen die je ken. En ook, ik zeg ook altijd, als ik ooit doodga en ik moet begraven of gecremeerd worden, dan is dit er zeker een die je mag draaien. Dus het is voor mij een belangrijk liedje. En wat vult die in bij het vriendenboekje, bij de vraag later als ik groot ben dan? Zanger, schuine streep, acteur. Nou, gefeliciteerd. Ja. Het is gelukt. Maf, hè? Ja. Ja. Strik eromheen, klaar. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Dankjewel, Jan Kooijman. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. Heel erg bedankt. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. En voor de onderbroekendeal, ga naar Threads. Ja, kom allen. Ook als het Zeeman is, prima. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight. No one knew, no one saw. NPO Radio 1.